ก็ย่อมมาเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งอยู่ในจิตใจจิตใจก็ไม่ว่างจากสิ่งเหล่านั้นหากจิตใจวางได้ไม่ใส่ใจถึงไม่หมกมุ่นถึงไม่คิดถึงไม่ดำริถึงสิ่งนั้นนั้นก็ไม่มาตั้งอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติรักษาจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนที่ไหนเมื่อปฏิบัติรักษาจิตใจได้ก็ปฏิบัติในศีลได้ในสมาธิได้ในปัญญาได้ต่อจากข้อนั้นพระภูมิพระภาคพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนต่อไปให้ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าซึ่งประกอบไปด้วยต้นไม้ภูเขาห้วยน้องคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนเป็นต้นซึ่งรวมเรียกว่าป่านั้นแต่ให้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินล้วนๆปราศจากต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงกลุ่มที่ดอนเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปทั้งหมดเหมือนอย่างแผ่นหนังสัตว์ที่ได้มาจัดการทำให้ราบเรียบดีแล้วเหมือนอย่างหนังหน้ากลองผืนใหญ่ราบเรียบไปตลอดทั้งหมดดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ยังลงสู่สุญญตาคือความว่างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ว่างอยู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวแผ่นดินนั่นเองยังมีอยู่ในข้อนี้เป็นอันได้ตรัสสอนให้กำหนดทำสุญญตาคือความว่างที่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งสูงขึ้นมาจากป่ามาเป็นกำหนดว่าเป็นแผ่นดินที่เรียบราบไปตลอดทั้งหมดเหมือนอย่างหนังหน้ากลองดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ย่อมจะได้ความสงบ ป็นสมาธิขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแม้ในข้อนี้ก็ย่อมเป็นข้อที่ผู้ต้องการปฏิบัติสมาธิพึงเห็นว่าปฏิบัติได้ในที่ทุกสถานเช่นเดียวกันและเมื่อได้หัดปฏิบัติใส่ใจกำหนดให้ได้ว่าเป็นป่าซึ่งเป็นข้อที่หนึ่งนั้นแล้วก็ให้มาใส่ใจกำหนดให้เห็นว่าเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปตลอดทั้งหมดต่อไปและในสองข้อนี้ก็ควรที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกว่าข้อแรกความตั้งใจกำหนดว่าเป็นป่าไม่มีบ้านไม่มีผู้คนนั้นย่อมรวมถึงไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีผลสัมผัสอันเป็นกามคือกามคุณหรือวัตถุกามคือเป็นสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายก็ว่ากามหรือกามคุณหรือวัตถุกามทั้งปวงนี้ย่อมรวมอยู่ในคำว่าบ้านรวมอยู่ในคำว่าผู้คนฉะนั้นเมื่อจิตใจไม่กำหนดถึงว่าเป็นบ้านไม่กำหนดถึงว่าเป็นผู้คนก็คือไม่กำหนดว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันรวมทั้งที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายด้วยคือไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายทั้งปวงอันอารมณ์ทั้งปวงดังกล่าวนี้ย่อมรวมอยู่ในคำว่าบ้านรวมอยู่ในคำว่าผู้คนรวมอยู่ในคำว่าเงินทองทรัพย์สินเป็นต้นซึ่งเป็นบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นบ้านก็คือไม่ใส่ใจกำหนดไปในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีความยินร้ายทั้งสิ้นมากำหนดหมายว่าเป็นป่าคือว่าเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นบึงคลองหนองที่ลุมที่ดอนต่างๆท่านรวมความว่าเป็นป่าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะภาพเป็นต้นทั้งที่น่ารักใคร่ทั้งที่ไม่น่ารักใคร่อันเป็นเรื่องของบ้านอันเป็นเรื่องของผู้คนเมื่อเป็นดังนี้ ึงจะเรียกว่าใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นป่าจิตจึงสงบจากกามฉันท์จากพยาบาทเป็นต้นอันเป็นนิวรณ์ดังนี้จึงเป็นสมาธิแต่กรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของสมาธินั้นก็คือว่าป่านั่นเองฉะนั้นจะต้องทำจิตกำหนดในบ้านในผู้คนเป็นต้นนี้ว่าเป็นป่าให้ได้ซึ่งจะได้สมาธิตั้งแต่ในขั้นต้นถ้าหากว่ายังสงบกำหนดลงไปว่าเป็นป่าไม่ได้ใจยังพุ่งสร้างไปในนิวรณ์ทั้งหลายเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างดังนี้แล้วก็แปลว่ายังกำหนดอยู่ในบ้านในผู้คนทรัพย์สินทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของยินดียินร้ายตลอดถึงหลงซึ่งเป็นตัวนิวรณ์ก็เป็นสมาธิไม่ได้จะต้องกำหนดลงไปว่าเป็นป่าให้ได้เห็นแต่ต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนล้วนเป็นป่าทั้งนั้นไม่มีอารมณ์อันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับผู้คนที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างนี่คือป่าซึ่งให้กำหนดให้ตั้งอยู่ในจิตใจก็สงบนิวรณ์ได้จิตก็รวมเข้ามาเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นแม้การปฏิบัติในสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมที่ว่าเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมนั้นก็คือกำหนดให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้ายังเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ก็ไม่เป็นกายไม่เป็นเวทนาไม่เป็นจิตไม่เป็นธรรมยังไม่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานเพราะว่ายังเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเขาเป็นของเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ตามยังมองเห็นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเขาเป็นของเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เท่ากับว่าเป็นบ้านเป็นหมู่คนยังเป็นกามเป็นกามคุณเป็นวัตถุกามต่อเมื่อมามองเห็นว่าเป็นสัตว์หรือว่ากายเป็นสัตว์หรือว่าเป็นเวทนาเป็นสัตว์หรือว่าเป็นจิตเป็นสัตว์หรือว่าเป็นธรรมเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ปรากฏที่ประกอบกันดังนี้ก็คือว่าเท่ากับว่ากำหนดใส่ใจเห็นว่าเป็นป่าป่ากายป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมเหมือนอย่างเป็นป่าต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้ชนิดโน้นเป็นภูเขาเป็นห้วยหนองคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนเป็นต้นไม่มาเป็นที่ตั้งของสัตว์บุคคลหรือตัวเราของเราอันที่จริงนั่น บ้านก็มาจากป่านั่นเองคนก็ไปตัดเอาไม้มาจากป่าเอามาสร้างเป็นบ้านเป็นวัตถุเครื่องใช้ต่างๆสำหรับอยู่อาศัยต้นไม้นั่นเองเมื่อเอามาสร้างเป็นบ้านก็กลายเป็นบ้านขึ้นแต่อันที่จริงก็มาจากต้นไม้ยกเป็นตัวอย่างคือป่านั่นเองแล้วมาเป็นบ้านขึ้นตามที่บุคคลมาปรุงแต่งขึ้นชั้นใดก็ดีป่ากายป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเหมือนอย่างต้นไม้ภูเขาในป่านี้แหละแต่บุคคลนี้เองเอากายเวทนาจิตธรรมนี้มาแต่งตั้งขึ้นว่าเป็นในกรในขอนางกรนางขอเป็นเราเป็นของเราคนเราทั้งนั้นมาแต่งตั้งขึ้นแต่งตั้งให้ป่านี้มาเป็นบ้านขึ้นก็มาเป็นบ้านเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นข้อแรกจึงต้องให้เป็นป่าซะก่อนให้เป็นป่ากายกับป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมแล้วจะได้สติปัฏฐานเป็นความสงบสงบตามสงบกุศลธรรมทั้งหลายสงบนิวรณ์คราวนี้เมื่อต้องการให้ความสงบยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กำหนดป่านั่นแหละว่าเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปทั้งหมดต้นไม้ก็ไม่มีภูเขาก็ไม่มีเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปทั้งหมดดังนี้ก็คือว่าเมื่อยังมีการจำแนกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมอยู่ก็ง่ายที่จะยึดถือไปเป็นบ้านเหมือนอย่างเมื่อยังมีต้นไม้อยู่ก็ยังง่ายที่จะตัดต้นไม้ไปสร้างเป็นบ้านเมื่อยังมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมอยู่ก็เป็นการง่ายที่จะยึดถือเอาไปเป็นตัวเราเป็นของเราฉะนั้นในขั้นต่อไปที่ตรัสสอนให้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินผืนเดียวที่ราบเรียบไปทั้งหมดต้นไม้ก็ไม่มีภูเขาก็ไม่มีเว้ยน้องคลองบึงก็ไม่มีดังนี้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องคำนึงว่าเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมจะสัตว์ก็ว่าเป็นธาตุเป็นธาตุข้อเดียวและยกเข้ามาเป็นประธานก็คือว่าเป็นธาตุดินไปทั้งหมดหากว่าจะรวมเข้าก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังนี้ก็ทำให้จิตสงบยิ่งขึ้นและก็ไกลจากที่จะน้อมเน่าไปเป็นบ้านเป็นกามดังกล่าวนั้นด้วยต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมก็กายเวทนาจิตธรรมนี้เองเมื่อยังมีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็เท่ากับว่าเป็นบ้านเป็นหมู่คนชายหญิงเป็นกามคุณหรือวัตถุกามที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายแต่เมื่อได้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเป็นเวทนาสักแต่ว่าเป็นจิตสักแต่ว่าเป็นธรรมระงับความใส่ใจกำหนดยึดถือต่างๆดังกล่าวกายเวทนาจิตธรรมนี้ก็เท่ากับว่าเป็นป่ากายป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมและเมื่อได้กำหนดละลายกายเวทนาจิตธรรมลงไปว่าสัตว์ว่าเป็นธาตุยกเอาปฐวีธาตุธาตุดินเป็นที่ตั้งแต่อันที่จริงก็รวมทั้งดินน้ำไฟลมแต่ยกเอาธาตุดินขึ้นเป็นที่ตั้งสักแต่ว่าเป็นธาตุดินที่เป็นแผ่นดินราบรื่นเป็นหน้ากลองไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาเป็นต้นอันเรียกว่าป่าเมื่อเป็นหนังนี้จิตก็ได้สมาธิกับทั้งปัญญาที่สงบยิ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งดังที่ได้แสดงแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าก็ย่อมได้สุญญตาคือความว่างว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นผู้คนว่าเป็นวิญญาณกทรัพย์อวิญญาณกทรัพย์ทั้งหลายเป็นต้นและเมื่อ ได้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินที่ราบรื่นเป็นหน้ากรองไม่กำหนดว่าเป็นป่าก็ย่อมได้สุญญตาคือความว่างที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าในชั้นแรกเมื่อตั้งใจกำหนดว่าเป็นป่าแม้จะได้สุญญตาคือความว่างว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นผู้คนแต่ก็ยังมีไม่ว่างอยู่คือยังมีป่าและเมื่อไม่กำหนดหมายว่าเป็นป่ากำหนดหมายว่าปฐวีเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปเป็นหน้ากรองก็ได้สุญญตาคือความว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นป่าว่างจากป่าแต่ก็มาเหลือไม่ว่างอยู่คือเหลือเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบเป็นหน้ากรองนั่นเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ไม่กำหนดหมายว่าเป็นแผ่นดินแต่ใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่กำหนดหมายว่าเป็นป่าไม่กำหนดหมายว่าเป็นแผ่นดินความใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นอากาศไม่มีที่สุดนี้คือเป็นช่องว่างไม่มีที่สุดคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดว่างจากแผ่นดินหรือจะกล่าวว่าว่างจากปฐวีคือแผ่นดินอาโปคือแผ่นน้ำเตโชคือไฟวาโยคือลมว่างจากดินจากน้ำจากไฟจากลมทั้งหมดมาเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมทั้งหมดความใส่ใจกำหนดลงไปว่าอากาศคือช่องว่างดังนี้ย่อมจะทำให้จิตสงบตั้งมั่นละเอียดขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือว่างไปทั้งหมดจิตที่กำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดดังนี้ย่อมห่างไกล จากวัตถุอันจะดึงจิตใจให้ยึดถือยิ่งขึ้นไปเพราะว่าแม้เมื่อยังใส่ใจกำหนดว่าเป็นปฐวีปฐวีคือแผ่นดินก็ย่อมใกล้ต่อป่าย่อมจะน้อมจิตไปกำหนดเป็นป่าได้ง่าย